deja că am o mică problemă cu Facebook-ul, așadar vă invit pe toți să păstrăm legătura pe pagina mea și anume facebook.com/djalmud. We'll be right back. ajuns aproape de finalul orei pe care am avut-o de petrecut împreună aici la Club Mix. Vă dau întâlnire mâine dimineață începând cu ora 10 pe Kiss FM la un nou episod de Fresh Top 40 și evident săptămâna viitoare, vineri, începând cu ora 23 după Hitmaker la un nou episod de Club Mix. Al mult sunt, să aveți un weekend minunat, bye bye! This is a journey into sound.